Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja publikuje wizerunki osób, które atakowały uczestników Marszu Równości w Białymstoku i apeluje o informacje. Wołodymyr Zełenski idzie po większość w ukraińskim parlamencie. Po dzisiejszej wygranej w wyborach prezydent Ukrainy szuka koalicjanta. Drugi z czterech przystanków na trasie Lato z Radiem Festiwal przeszedł do historii. Podlaska policja szuka osób, które atakowały uczestników wczorajszego Marszu Równości w Białymstoku. Funkcjonariusze zamierzają publikować wizerunki najbardziej agresywnych osób, których do tej pory nie udało się zatrzymać, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Niestety w czasie zabezpieczenia tego zgromadzenia w kierunku policjantów, jak uczestników przemarszu, leciały kamienie, leciały butelki, leciała kostka brukowa, inne przedmioty. W tej chwili będziemy publikować zdjęcia tych osób, których tożsamość w związku z popełnionymi czynami zabronionymi staramy się ustalać. W sumie zatrzymano 25 osób do tej pory, 19 ukarano mandatami, sprawy dwóch wykroczeń rozpatrzy sąd, natomiast czworo najbardziej agresywnych sprawców dopuściło się przestępstwa, mówi Tomasz Krupa. Mówimy tu o takich przestępstwach jak kradzież rozbójnicza, jak znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie nietykalności, a także zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności prawnej. Cały czas pracujemy nad identyfikacją kolejnych osób. Wydarzenia w Białymstoku potępił m.in. rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Powiedział, że przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Przypomniał też wypowiedź przewodniczącego Episkopatu arcybiskupa Stanisława Gondyckiego. Osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami. One są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które On chce doprowadzić do zbawienia. Rusza powyborcza układanka na Ukrainie. Dzisiejsze wybory parlamentarne wygrała partia Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według badań Exit Poll zdobyła około 44% głosów. Do parlamentu z wynikiem nieco ponad 6% dostała się też prawdopodobnie partia Hołos Rokmena Swiatosława Wakarczuka. Ugrupowanie jest typowane jako możliwy koalicjant Sługi Narodu, o czym z Kijowa Paweł Łuszko. Wołodymyr Zełenski, występując w sztabie partii Sługa Narodu, podkreślił, że już zapraszał partię Hołos Swiatosława Wakarczuka do współpracy. U nas trzyszyśki bliższe. Mamy trochę lepsze wyniki niż Hołos, ale zapraszamy z radością Swiatosława Wakarczuka do rozmowy. To w ukraińskiej polityce nowa twarz. Na pytanie, czy Swiatosław Wakarczuk mógłby zostać premierem, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że widziałby na tym stanowisku niezależnego fachowca, ekonomistę. Chcemy, żeby był to niezależny człowiek, który cieszy się szacunkiem na Ukrainie i na Zachodzie. Człowiek, który jest guru ekonomiki. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że zapowiadana w kampanii walka z korupcją i zakończenie wojny na wschodzie kraju pozostają priorytetami. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Za nami kolejna odsłona największego muzycznego wydarzenia Polskiego Radia, czyli Lato z Radiem Festiwal. W Pucku miał miejsce drugi z czterech przystanków na trasie imprezy. Wystąpili m.in. Daria Zawiałow i Chopin University Big Band. Mieszkańcy Pomorza i turyści chwalą formułę wydarzenia, w której przed publicznością prezentowali się artyści prezentujący przeróżne gatunki. To może co roku być nawet. Słucham to od dzieciństwa, już ponad 50 lat słucham tą muzykę. Lato z radiem. Jest to impreza, która pobudza do życia tubylców. Ci, co przyjeżdżają, to też cieszą się, że mają program rozrywkowy. Wesołe miejsce do zabawy, bez troski. Jest to duże wydarzenie, ciekawe. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy tu przyjść. Lato z radiem słucham od zawsze. To towarzyszyło na studiach. Jak się uczyliśmy na plaży do egzaminów, to każdy miał ten tranzystor. To było strasznie dawno temu i każdy słuchał Lata z Radiem. Wcześniej Lato z Radiem Festiwal odwiedził Zakopane. W sierpniu impreza zagości w Stalowej Woli, a także w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie, południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 19-20 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 27 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd. ale nikt nie ma prawa być głodny. Po prostu głodny. Dlatego proszę Cię, wejdź na www.pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. 5,5 minuty po 22:00. Hallå där, mitt namn är Per Sundström. Jag spelar bas i Sabaton och jag är på en show i Polen som heter Minimax och ska prata lite grann om bandet Sabaton och vår nya skiva The Great War. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Program nazywa się Minimax i potrwa do północy. Jest do nas adres internetowy, można pisać do nas. minimax@polskieradio.pl. Ten sam początek jasny dla Państwa był dzisiaj? Padały słowa znajome, mimo że język troszkę trudny. Powinniśmy to wszystko wyjaśnić za parę chwil. Na razie utwór otwiera... Nie, to jeszcze będzie przedskoczek. To nie jest nowe nagranie, ale wydobyłem je, ponieważ pomyślałem, że być może usłyszymy je wspólnie w nadchodzącą sobotę. I to tu, obok naszego budynku, czyli na Torwarze. No, jest to piękny utwór. Nie krótki, ale proszę się rozsmakować w nim. So many rivers. here before, and no one cares what they leave behind. All in the mind, out of your shell, into the well. Guess who in the world waits for you? Thank you. flow undertow. Don't be afraid if you reveal a foreign face and a stranger's heart falling apart out of the blue into the new. Guess who in the world waits for you? No, przepiękne jest. Wiem, parę osób zaczęło sprawdzać, czy to możliwe, że to Nick Mason i że to gdzieś na jego płycie. Nie, ale skoro już padło to nazwisko, to on jest Nick Mason. Będzie głównym bohaterem tego sobotniego koncertu w Warszawie. Dostałem od Państwa spis utworów drugiej części koncertu. No, też wygląda rewelacyjnie. Udało mi się przed tygodniem chyba podać Państwu połówkę. Proszę bardzo, po Atom Heart Mother, The Nile Song, Green is the Color, Let There Be More Light, Childhood's End, Set the Controls, See Emily Play, Bike, One of These Days i potem na bis A Sauce Full of Secrets i Point Me at the Sky. No, może będzie troszkę inny. Ja bym wolał, żeby był troszeczkę inny, żeby to nie było, że wiemy, co będzie i jakie utwory on wykona. A ten utwór przed chwilą odtworzony? A to zupełnie inny zespół, ale on też tam będzie. Pamiętają Państwo Davida Crossa, skrzypka z King Crimson? Dawnego King Crimson. No tak, ale jednak skrzypka King Crimson. Fantastyczna jest ta jego ostatnia płyta. David Cross Band, Sign of the Crow. No i on na pewno muzykę z tej płyty będzie grać na Torwarze najbliższą sobotę. To przedskoczek dzisiejszego Minimaxu, teraz muszę tylko sprawdzić, czy mają Państwo zapięte pasy. Tak, wiem, już o tej porze. To najpierw zacznijmy od tego pana, który się chwalił i mówił między innymi Minimax i nazwę zespołu podał. Hallå där, mitt namn är Per Sundström. Jag spelar bas i Sabaton och jag är på en show i Polen som heter Minimax och ska prata lite grann om bandet Sabaton och vår nya skiva The Great War. No i ja wszystko Państwu przetłumaczę, więc to był Per Sundström z zespołu Sabaton, który powiedział, że w świetnej audycji niedzielnej o 22 nadawanej Minimax to on opowie o... No może nie dokładnie przetłumaczyłem. To on opowie o płycie, która się przedwczoraj ukazała, The Great War. I jak spojrzę na mój rozkład jazdy, to powiem Państwu, że w kuźni to tak, Sabaton. I P mówi i mówi i mówi. Proszę się przygotować na najmniej pół godziny, ale to nie będzie pół godziny stracone. Wybrałem takie utwory, których nie mieli Państwo okazji poznać wcześniej. Wcześniej, znaczy, gdy płyta ujawniła pierwszy, drugi, trzeci utwór, to ja je odłożyłem na bok. Znaczy, odtworzyliśmy, słuchaliśmy razem, dziś przyniosłem same nowe. To mają Państwo zapięty ten pas? Na 4 minuty najbliższe? Najmniej? Naprawdę? Nie żartuję. Time there's a war in my mind. in my soul. It's all black in my soul. No diamond in the cold. I've reached just what I sow. It's all black in my soul. It's ugly when I cry. I'm crying all the time. In my mind, we build and it climbs. And this is more than I can handle. Give me something strong to fill the hole. I make love to the war in my soul. Blood on the wall. I threw my blood on the wall. Hiding in the hall, 'cause I know it's all my fault. I threw my blood on the wall. Ugly when I try. So I'm trying all the time. In my mind, we're built and it climbs. And this is more than I can handle. Z 7 września Bad Heart wydaje swoją nową płytę. To był utwór tytułowy. 27 września, dwa miesiące i prawie tydzień. No, proszę bardzo. Ale po pojutrze. Bad Heart będzie w Gdyni. Ma koncert. I prawdopodobnie ten utwór już zaśpiewa i powie państwu, no szykuję taką nową płytę, może ona we wrześniu się ukaże. To jest. A państwo powiedzą, my znamy ten utwór. To mogę jeszcze powiedzieć coś? Tak, bo tu mam taką informację o koncercie. 25, co prawda, to jest lipca. W Dolinie Charlotte wystąpi zespół 30 Seconds to Mars. I uwaga, na życzenie zespołu koncert rozpocznie się pół godziny wcześniej niż zapowiadano. Czyli koncert ten będzie o 21.30, 25 lipca. I tu jeszcze obok taka informacja, że 27 Status Quo, 1 sierpnia Los Lobos, a to państwo wiedzą wszystko, i 3 sierpnia The Australian Pink Floyd Show. No dobrze. Pasy zapięte? Raz, dwa, trzy. Jeszcze mam parę niespodzianek dla państwa dzisiaj, zanim zaczniemy słuchać nowej płyty zespołu Sabaton. To nagranie dostałem przedwczoraj, ono chyba przedwczoraj miało swoją premierę. W ważnej i słusznej sprawie ono zostało wydane. Opowiem Państwu o wszystkim za parę minut. Challenges for us, many roads to go ahead, many battles won and lost, many things to touch and to know. Sometimes when we are knocked down, sometimes when hard to breathe. There's no time to doubt and die when we have to get up fast. We are the one no one can find. People with such big heart, people with such a big heart. Baby, so strong. No time to doubt. After each fall, we get up. After each fall, we get up. The world with love and joy, with the passion of a child. Give your best and don't expect good comes back with double strength. Tak to brzmi. Teraz wszystko Państwu opowiem, wszystko co wiem. To jest utwór napisany z okazji mistrzostw w piłce nożnej dzieci i młodzieży z chorobami onkologicznymi. To się nazywa Onkoliga. Pierwsza edycja właśnie ma miejsce. To Fundacja Spełnionych Marzeń. Wykonawcą jest kwartet tenorów. Sprawdzę zaraz dokładnie. Leon Voci, dobrze. A utwór trafił do mnie, ponieważ muzykę dla tej akcji, dla tego utworu napisał Krzysztof Jaworski z zespołu Harlem, więc tak to do mnie trafiło i pomyślałem sobie, odtworzę Państwu i powiem o tym. We środę w tonacji trójki słuchaliśmy nowego bardzo, no bo właśnie wydanego dwa dni wcześniej, utworu, który ma lat 50, czyli Davida Bowiego Space Oddity. I no sporą korespondencję, bo taki kij w mrowisko ktoś włożył. Czy wolno po śmierci artysty zmieniać ten utwór, remiksować go troszkę, odświeżać go? To pomyślałem, odszukam w domu i odtworzę Państwu, a no właśnie, jak to powiedzieć, lepiej niż sam artysta nie powiem, magnetofon słabiutki, no ale utwór trzeba przecież nagrać. Hello Bob, Calvin told us that you probably wanted a tape of the numbers that we do now. This is a very bad tape recorder and microphone, but we're going to do what we can of the material that we now do, and some of it is being considered as single material, but we'll leave that up to you to sort out. Anyway, the first one's called Space Oddity. Spaceship knows which way to go. No właśnie. Słaby mikrofon, słaby magnetofon, ale proszę bardzo. To najpierwsza, podobno najpierwsza wersja Space Oddity Davida Bowiego. No i teraz tak. Mam tutaj, no właśnie, 50 lat minęło. Magnetofony są troszkę lepsze, mikrofony są troszkę lepsze, ale jak ktoś chce naprawdę nagrać u siebie w domu małą akustyczną wersję, no to proszę posłuchać. W obłokach dnia spotykam cię, napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim, jak gdyby nigdy nic nie działo się. W powietrzu lżejszym od snu stajesz się. Słowem, gestem, niedopowiedzeniem budzisz mnie codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Napełniam płuca powietrzem lżejszym od snu. Próbuj zanurzyć się w nim. Jak gdyby nigdy. Próbuj zanurzyć się w nim. Stajesz się słowem, gestem w obłokach dnia. Próbuj zanurzyć w nim. To akustyczna wersja utworu Do powiedzenia. Utwór słyszeli Państwo niejednokrotnie. Nawet dowiedziałem się, on jest wśród propozycji do listy przebojów. A duet Monika i Artur, czyli Obrazki przez Q, S-Q-I, Obrazki, był u Tomasza Rządy w audycji Trójka Rząda Debiutów. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję za kolejne nagrania, które od was dostaję. Mam jeszcze, czy mogę powiedzieć, że mam jeszcze nowsze niż to? Mam jeszcze nowsze? Dobrze. I ono chyba pierwszy raz dzisiaj zabrzmi. Utwór nazywa się Nie czekaj. Popatrz jak pochłania nas. Popatrz jak pochłania nas lawina nieznanych liczb i mas. Odeczamy z czasem. Z czas owinął jak z zwykły szal. Czym mam się bać, że zdusi nas? Nie czekaj. Popatrz jak pochłania nas lawina. Nieznany lid podebra nas pas. Obrazki, czyli Monika i Artur, i najnowsze od nich nagranie, jakie dostałem, Nie czekaj. No i teraz będzie kolejna zupełnie nowa pieśń, którą dostałem. Ciekaw jestem Państwa spojrzenia. After death, they will. Jeśli Państwo nie znali wcześniej tych dźwięków, a podobają się Państwu, to musi być polski zespół. Słusznie. Zespół WAVS, czyli WAVS chyba, z Krakowa. Bardzo proszę. 8 nagrań na nowej płycie. No i teraz, teraz to wszystko będzie jasne już po pierwszej linijce tekstu. Tarnowa, dostałem takie dźwięki. Zespół nazywa się Zły Pies. Adres do niej, gdyby chcieli Państwo napisać, złypies@interia.pl. A do poprzedniego zespołu też. We are WAVS. To jest jedno słowo. We are po angielsku. WAVS@gmail.com. No dobrze, to jeszcze mam jedno nagranie. Aha. No to proszę tym razem skupić się na tekście. up a road that leads nowhere. So just make some rhythm here and there. There's a hole in my head where the rain comes in. You took my money and played to win. Ooh, woman, it's a crying shame. 'Cause you ain't got nobody else to blame. Some gold to hot to settle down. But a fool and his money soon go separate ways. And you follow a fool night and in the days. Woman, what you gonna do? You destroyed all the pictures that the Lord gave you. It's so good that you're feeling pain. But you better get your face and board the very next train. Evil woman, have you done me wrong? But now you're trying to write a different song. Funny how you broke me up. You made the wine, now you drink a cup. I came up running every time you cry. Oh, I saw love smiling in your eyes. Very nice to know that you ain't got no words. No więc tak, to jest utwór W hołdzie dla Jeffa Lynna, W hołdzie dla elektryków, czyli Electric Light Orchestra, bo to jest Evil Woman, tylko z zupełnie inną muzyką. A zespół Anna Karenina jest polskim zespołem i takie nagranie od nich dostałem. No to właściwie